Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Kim okuyordu en son? Kim okudu? Sen mi? Devam et Murat. 11. madde. Güneş batıdan doğuncaya kadar hicret devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi ben de size emrediyorum. Cemaat, dinlemek, itaat etmek, hicret ve cihat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret devam eder. Ve güneş battığı yerden doğuncaya kadar hicret bitmez. Hicreti vacip olan sebepler şöyle sıralanabilir. Hicret ne demektir lugatta? Hicret etmek, hecara. Ne demektir? Bir şeyi terk etmek, bir yerden ayrılmak, öyle değil mi? İntikal etmek manasına gelir. Peki normalde İslam'da hicretin manası nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki el-muhaciru men hecera ma nehallahu anhu. Muhacir yani hicret eden kimdir? Allah azze ve celle'nin nehyettiklerini terk eden insandır. Normalde hicret etmenin manası veya muhacir yani hicret edenin manası Allah azze ve celle'nin nehyettiklerini terk eden her insana ne denir? Muhacir denir. Peki bizim burada işleyeceğimiz hicret hangisi? Mesela bir insan bir günahı terk ediyorsa buna da muhacir denir. Öyle değil mi? Bir insan bir yerde bid'at işleniyorsa ve insan onu terk ediyorsa buna da muhacir denir. Bizim burada işleyeceğimiz konu insanın dinini yaşayamadığı darul küfürden darul İslam'a intikal etmesidir. Bizim burada işleyeceğimiz konu nedir? İnsanın dinini yaşayamadığı darul küfürden darul İslam'a ne yapmasıdır? İntikal etmesidir. Ama normalde hicret dediğimiz zaman veya muhacir dediğimiz zaman muhacir Allah'ın nehyettiklerinden ne yapandır? Allah'ın nehyettiklerini terk edendir. Peygamberimiz böyle tanımlıyor. Tabii müşriklerle ve şirk beldesinde oturmaktan da şeriat nehyettiğinden dolayı bunu terk eden de yine aynı zamanda muhacirdir. Yani Allah'ın nehyettiğini terk ettiği için müşriklerle beraber yaşamayıp müşriklerin bulunduğu ortamı terk ettiği için kişi yine ne yapmış olur? Allah azze ve celle'nin veya Resulullah'ın nehyetmiş olduğu bir şeyden kaçınmış olur. Lakin burada işleyeceğimiz hicret dediğimiz gibi kişinin darül küfürden darül İslam'a intikal etmesidir. Şimdi onun sebeplerini yani ne durumunda kişi darül küfürden darül İslam'a intikal etmelidir ve kişinin darül küfürden darül İslam'a intikal etmesi vacip midir? Müstehap mıdır? Yoksa kişiye mi bırakılmıştır? Şimdi bunları tek tek ne yapacağız göreceğiz. Önce kişinin darül küfürden darül İslam'a intikal etmesini gerektiren sebepler. Evet. 1. Dinde fitneye düşme korkusundan dolayı müşriklerden ayrılmak. Bu kişinin gücünün yetmesi halinde küfür yurdundan İslam yurduna veya güvenli halde olabileceği başka bir yere hicret etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan beriyim. Bukhari Ata bin Ebi Rabbah'tan şöyle rivayet eder. Ubeyd bin Umeyr el-Leysi ile beraber Ayşe radıyallahu anhu'yu ziyaret ettim ve ondan hicreti sordum. O şöyle cevap verdi. Bugün artık hicret yoktur. Müminler dinlerinden dolayı fitneye maruz kalma korkusuyla dinlerini korumak için Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederlerdi. Bugün ise Allah İslam'ı üstün kıldı ve müminin istediği yerde Rabbine ibadet edebilmektedir. Mümin istediği yerde Rabbine ibadet edebilmektedir. Artık cihat ve niyet vardır. Ayşe'nin radıyallahu anh'ın olmadığını söylediği hicret Darül İslam'dan başka bir yere yapılacak olan hicrettir. Hadiste Ayşe radıyallahu anh'a hicretin sebebini dinde fitneye düşme korkusuna bağlamıştır. Evet. Bir Müslüman şayet Darül Küfür'de ikamet ediyorsa Darül Küfür ne demektir? Önce onu bilmemiz lazım. Öyle değil mi? Nedir Darül Küfür? İslam hükümleri uygulanmadığı. İslam ahkamının açığa çıkmadığı, İslam ahkamının uygulanmadığı her yer Darül Küfür'dür. İslam ahkamının uygulandığı her yerde nedir? İslam ahkamının uygulandığı her yerde Darül İslam'dır. İster halkı Müslüman olsun, ister halkı kafir olsun fark etmez. Darül küfür ve Darül İslam'da temel illet nedir? Temel illet orada açığa çıkan orada zuhur eden hükümlerin varlığıdır. Mesela bazı alimler ekstra şartlar koşmuşlardır. Ne gibi? Misalen orada emniyetin bulunması veya bulunmaması gibi. Yani Müslümanın orada emniyet içerisinde olup olmaması gibi. Bu bile yine şeriatın ahkamına müteallıktır. Öyle değil mi? Galiben şeriatın ahkamının cari olduğu memleketlerde Müslüman emniyet içerisindedir. Şeriatın ahkamının olmadığı yerlerde ise Müslüman emniyet içerisinde değildir. Malı ve canı koruma altında değildir. Her an taarruza, bir taarruzla karşılaşabilir. Veyahut da farklı şart getiren işte o İslam beldesine bitişik olacak. Yani bir İslam beldesiyle komşu olursa Darül İslam olur diyenler var. Ama bunlar normalde ne değiller? Bunlar bağlayıcı şartlar değiller. Genel hem cumhurun görüşü hem de alimlerin kelimesinin neredeyse ittifak ettiği şey, bir yerde İslam ahkamı uygulanıyorsa orası Darül İslam'dır. Bir yerde küfür ahkamı uygulanıyorsa orası Darül Küfür'dür. Şayet Müslüman Darül Küfür'de yaşıyorsa ve dininde fitneye düşme korkusu varsa, Müslüman'a dininde fitneye düşüyorsa ve Müslümanın bir, gideceği bir mekan varsa, iki, şayet Müslümanın gitmeye gücü yetiyorsa, onun hicret etmesi onun üzerine nedir? Onun hicret etmesi onun üzerine farzdır. Çünkü gidilecek bir belde var ve kişinin gitmeye de gücü yetiyorsa, orada hala ikamet etmeye devam ediyorsa, Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ اَقَامَ بَيْنَ زَهْرَانَيِّ الْمُشْرِكِينَ Ben müşriklerin arasında ikamet eden her Müslümandan neyim? Ben müşriklerin arasında ikamet eden her Müslümandan beriyim diyor. Ve burada bir rivayet daha vermiş. Bunun sebebi de nedir? Çünkü insan müşriklerle beraber yaşadığı zaman müşrikler insanı ne yaparlar? Müşrikler insanı dininden döndürmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve hiç kimse bela ve musibet anında veyahut da imtihan halinde buna sabredip edemeyeceğini bilemez. Öyle değil mi? Soğuğa karşı erkeklik olmayacağı gibi fitnelere, belalara, musibetlere, imtihanlara karşı da erkeklik yapılmaz. Yani ne yaparla yapsınlar, ben dinimden dönmem, ben sebat ederim. Bunu akıllı bir insan ne yapmaz? Akıllı bir insan söylemez. Çünkü Müslümanın kendine her halükarda dikkat edip fitnenin ve fitnenin ortamından kaçınması Müslümanın üzerine nedir? Vaciptir. Ama eğer diyelim ki bir Müslümanın yaşadığı yerde Müslüman eğer dinini ızhar edebiliyorsa ve müşrikler de ona karışmıyorlarsa, bu Müslümanın üzerine geleceği gibi hicret etmek ne olmaz? Vacip olmaz. Demek ki hicret birinci nerede vaciptir bir Müslümanın üzerine? Darül küfürde yaşıyorsa, fitneye düşüyor veya fitneye düşme korkusu varsa ve kişinin hicret etmeye gücü yetiyorsa, öyle değil mi? Mesela belki kadındır, hicret edebileceği hiç kimse yoktur, hicret etmeye gücü yetmiyor veya çocuktur. Hicret etmeye gücü yetiyorsa ve hicret edeceği bir belde varsa, öyle değil mi? Şayet hicret edeceği İslam yurdu olan başka bir belde varsa, bu kişinin üzerine nedir? Bu kişinin üzerine hicret etmek artık farzdır, oradan gitmesi lazımdır. Çünkü Peygamberimiz bu tip insanlardan beri olduğunu ne yapıyor? Beri olduğunu söylüyor. Ama bu beraat, tekfir manasındaki beraat değildir, öyle değil mi? Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü Peygamberimiz Mekke'de kalıp da hicret etmeyenleri ne yapmamıştır? Tekfir etmemiştir. Sadece müşriklerin içinde olduklarında, müşriklerin yanında gördüğü zaman onlara ne yapmıştır? Onlara müşrik muamelesi yapmıştır. Ama genel şartlar olaraktan Allah ve Resulü Mekke'de kalan insanlara hicret etmeyenleri ne yapmamışlardır? Tekfir etmemişlerdir. Ama eğer hicret etmemeleri onları bir küfre düşürmeye sebep olursa, yani kendi elleriyle kazandıkları kendilerini küfre düşürürse, o durumda da hem Kur'an'da hem sünnette müşrik muamelesine ne olmuşlardır? Müşrik muamelesine tabi tutulmuşlardır. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Evet. 2. Allah yolundaki cihada hazırlık olarak hicret. Yukarıda aktardığımız Allah'ın bana emrettiği 5 şey ben de size emrediyorum. Cemaat, dinlemek, itaat etmek, hicret ve cihat. Hadisinde hicret, cihat için bir ön hazırlık ve işaret olarak belirlenmektedir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Rabbin türlü eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah uğrunda savaşan ve sabreden kimselerle beraberdir. Rabbin şüphesiz bundan sonra da bağışlar ve merhamet eder. Fitneden sonra hicret son durak değil. Ondan sonraki cihat ve sabır aşaması için bir başlangıçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Düşman savaşmaya devam ettiği sürece hicret kesilmez. Cihat amacıyla yapılan hicret, başka beldelerdeki mücahit Müslümanlara yardım etmek amacıyla veya Müslümanın kendi ülkesine tekrar dönerek cihat edebilme niyetiyle hazırlık yapmak ve gereken desteği toplama gayesiyle yapabilir. Tamam. Bu ikinci kısım cihada gelince ise bunun kişinin dinini ızhar etme veya etmeme ile alakalı bir durum değildir. Yani birinci maddede zikrettiğimiz konuyla neyi yoktur? Konuyla alakası yoktur. Bu nedir? Bu Müslümanların cihada hazırlık olaraktan ne yapmalarıdır? Cihada hazırlık olaraktan hicret etmeleridir. Peki bu hicret gerekli midir? Evet, bu hicret gereklidir. Neden dolayı gereklidir? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hicreti cihada bir hazırlık olaraktan ne yapmıştır? Cihada bir hazırlık olaraktan emretmiştir. İkincisi, bu Allah azze ve celle'nin sünnetidir. Öyle değil mi? Sünnetullah dediğimiz değişmeyen şeylerdendir. Biz her zaman ne diyoruz? Allah bu dinin pratiğinin nasıl yaşandığını bize göstermesi için kimi göndermiştir bize? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı göndermiştir. Nasıl ki biz bu dinin malumatlarını ve talimatlarını kendi kafamıza göre belirleyemiyorsak eğer, öyle değil mi? Aynı şekilde bu dinin talimatlarının nasıl yaşanacağını da, yani metodu ve menheci de kendi kafamıza göre belirleyemeyiz. Hem içeriğini hem uygulanış biçimini bize kim öğretmiştir? Peygamber aleyhissalatu vesselam öğretmiştir. Bu peygamberin hayatına baktığımız zaman mücadelenin aşamalarından biri ve en belirgin aşaması nedir? Hicrettir. Hicrete göre kendi içinde Müslümanlar kendi saflarında bir ayrıma gitmişlerdir. Öyle değil mi? Resulullah'ın yanında yer alanlar, Resulullah'ın yanında yer almayanlar ve Müslümanlar hicretten sonra güçlenip tekrardan Allah azze ve celle'nin onlara emri olan cihadı ifa etmişlerdir. Ve hakeza vakaya baktığımız zaman da daha önceki dersimizde de bunu anlattık. Vakaa da bunun en büyük şahididir. Yaşadıkları yerlerde İslami hareket içerisinde bulunan insanlar iki şıktan birinden dışarı çıkamamışlardır maalesef. Ya belli bir süre geçtikten sonra silaha sarılmışlardır ve sarılmış oldukları bu silah onları çok büyük bir feşele uğratmıştır. Yani ellerinde bu dünyanın her yerinde, gerek Mısır'da, gerek Türkiye'de, gerek Cezayir'de Müslümanlar hicret etmeden, yani kendi mallarını ve canlarını koruma altına almadan, kendi dinlerini koruma altına almadan silaha sarıldıkları zaman çok büyük bir neye uğradılar? Çok büyük bir feşele uğradılar ve bunun bedelini de çok ağır ödediler. Ama geçen defa da dedik, yanlış yaptılar demiyoruz. Öyle değil mi? Yanlış, çünkü biz kafirin karşısında Müslümana bu anlamda mücadelede yanlış yaptı demeyiz. Müslümanlar yanlış yaptılar demiyoruz. Ama yapmış oldukları şey maslahat olaraktan Müslümanlara zarar getirdi. Müslümanlar feşele uğradılar. İkinci grup insan, darül küfürde kalıp da cihada meyletmeyenler, bu defa neye meylettiler? Resmiyete meylettiler. Öyle değil mi? Niye? Çünkü kala kala bu din kafirlerin içinde yaşanılabilecek bir din değil. Belli bir süre sonra artık ciddi manada sıkıntılar, hep aynı şeyler tekrar edince insanlar ilk gün yakaladıkları imanı yakalayamıyorlar. İnsanlar ilk günkü heyecanı bulamıyorlar. Bu defa yaşamak dini artık zorlaşmaya başlıyor. Zorlaşmaya başlayınca da peşine ne geliyor? Tavizler gelmeye başlıyor. Resmileşme süreci dediğimiz dernekleşme, vakıflaşma, partileşme en son ayağı. Buraya doğru Müslümanlar ne oluyorlar? Müslümanlar buraya doğru kayıyorlar. Demek ki darül küfürde yaşayıp da ister fikirlerinde sebat edip silaha sarılanlar, bunlar da Müslümanları çok büyük bir feşele uğrattılar. İster bu fikirlerde artık sebat edemeyip de resmileşenler, taviz verenler, bunlar zaten dinlerinden oldular bu ikinci grup. Öyle değil mi? Ne lazım? Müslümanların dinlerini rahat yaşayabilecekleri, öyle değil mi? Kendi mallarını ve canlarını koruma altına alabilecekleri bir yurda ihtiyaçları var. Bu da ancak neyle olur? Bu da ancak Müslümanların kendilerine bir yurt bulup oraya hicret etmeleriyle mümkün olabilir. Ha, bu hicrette iki gaye vardır. Ya insanların cihada hazırlık, yani üzerlerine farz-ı ayn olan cihada hazırlık için gidip bir sonuç olarak değil, bilakis bir başlangıç olarak hicret etmeleridir. Veyahut da dünyanın herhangi bir yerinde, işte Afganistan, Irak vesaire olabilir. Müslüman kardeşleri cihad ediyorlardır, öyle değil mi? Orayı düşman istila etmiştir. Mesela Afganistan. Afganistan normalde İslam devleti kurulmuş ve daha sonra kafirin tekrardan taarruz saldırmasıyla İslam devleti sukut etmiştir. Öyle değil mi? Tekrardan bu İslam devletini döndürmek de gerek elle gerek parasal destekle Müslümanların üzerine nedir? Müslümanların üzerine vaciptir. Müslümanın bunun içinde hicret etmesi aynı zamanda nedir? Aynı zamanda bu hicrete dahildir. Yani gerek cihad etmek yardımcı anlamda, gerek belli ileride düşünülen bir cihada hazırlık adına Müslümanların hicret etmesi gereklidir. Hem bu dinin emridir, hem sünnetullah'tır, hem de vaka bunun en büyük göstergesidir. Buna uymayanların feşele uğradığını, Müslümanların enerjisinin tüketildiğinin neydi? Tüketildiğinin şahidi. Ama bu yanlıştır da demiyoruz dediğim gibi. Sadece ne diyoruz? Menheç olaraktan görüntü itibariyle uygun olmayan Müslümanların enerjisini tüketen bir menheç olduğunu söylüyoruz. Evet. Hicretin hükmüyle ilgili olarak İbn-i Kudame rahimahullah şöyle der. Hicret bölümü, hicret küfür yurdundan İslam yurduna çıkmaktır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne işteydiniz dediler. Bunlar biz yeryüzünde çaresiz idik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın azı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte bunların barınağı cehennemdir. Orasına kötü bir gidiş yeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan bereyim. Onların ateşleri birbirlerine görünmemelidir. Yani onların ateşini kendisi görmeyecek ve onlar da onun ateşini görmeyecek şekilde birbirinden ayrı yerlerde ikamet etmelidirler. Nedir? Yani bunu mesela hicret etmenin gerekleriyle alakalı en büyük delilleri bir Peygamber aleyhissalatü Bir Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri var. Yani ben müşriklerin arasında ikamet eden şeylerden beriyim diye. Müminlerden beriyim diye. Kendisine sorulduğu zaman niye ya Resulallah? Yani onlardan berisin denildiği zaman Peygamberimiz onların ateşleri birbirine görünmemelidir diyor. Yani ateşleri birbirine görünmemelidirden kasıt ne demek? Burada birçok yorum yapılmış ama en yaygın olan yoruma göre şu. İkisinin ateş yaktıkları zaman birbirine görünmeyecek kadar birbirinden uzak olmaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani müşrikle Müslüman ikamet ederken, ölçü nedir? Ateş yaktıkları zaman her biri birbirlerinin ateşini görmeyecek kadar uzak olmalı. Yani bugünkü şartlarda ne? Lambalarını yaktıkları zaman, öyle değil mi? Birbirlerinin lambalarını görecek şekilde, yani görmeyecek şekilde birbirlerinden ne olmaları lazım? Birbirlerinden uzak olmaları lazım. Niye bunu söylüyor Peygamberimiz o dönemde? Çünkü Müslümanlar müşriklerin içinde kaldıkları zaman ya bir savaş olduğunda müşrikler Müslümanları alıyorlar, kendi beraberlerinde şeye getiriyorlar, savaşa getiriyorlar. Doğal olarak da onlar kafir muamelesi görüyorlar. Ya Müslümanlar o beldeye girdiğinde onları esir ediyorlar, biz Müslümanız diyorlar. Ama biz nereden bilelim sizin Müslüman olduğunuzu? Müşriklerin içinde yaşıyorsunuz. Ya bundan dolayı müşrik muamelesi görüyorlar. Veyahut da Halid ibn-i Velid'in yaptığı gibi bir yere girdiği zaman sahabe biz Müslümanız diyorlar, sahabe inanmıyor, onlara ne yapıyor? Onları öldürüyor veyahut da. Bu tip sıkıntılar oluyor sürekli. Yani iman edip de hicret etmeyenler sürekli bu tip sıkıntıları söz konusu oluyor. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ben bunlardan beriyim diyor. Öyle değil mi? Yani bunların artık hükümleri bir şey söz konusu olduğunda biz bunlardan beriyiz. Gelsinler, ne yapsınlar? Hicret etsinler. Ancak Nisa suresinde belirtildiği gibi illel mustazafine minel ricali vel nisai vel vildan. Yani kadınlardan, çocuklardan ve erkeklerden mustazaf konumunda olan. Kimdir o mustazaflar? Yol bulamayan veya yol bilemeyen. Yani gücü yetmeyen veyahut da yolu ne yapmayanlardır? Veyahut da yolu bilmeyenlerdir. Bununla beraber bir de Allah Azze ve Celle'nin Mekke'de kalanlarla ilgili verdiği bir takım hükümler var. Öyle değil mi? Mesela önümüzdeki Nisa 97'de olduğu gibi. Bunlar Mekke'de kalmışlar, hicret etmemişler. Bedir günü geldiği zaman Mekkeli müşrikler bunları beraberlerinde zorla savaşa çıkarmışlar ve bunlar ölmüşler. Tabi sahabe demiş, şimdi bunlar ne olacak? Yani bunlar istemeyerek savaşa geldiler. Bunlar Mekke'deyken bizim kardeşlerimizdi. Ne olacak? Allah Azze ve Celle orada ölenlerle melekler arasındaki diyalogu bize zikrediyor. Ama burada gerçekten takdire şayan olan nokta şu. Melekler onlara namazı sormuyor, zekatı sormuyor, orucu sormuyor, öyle değil mi? فِيمَ كُنْتُمْ Yani siz yeryüzünde ne işle meşguldünüz? Siz yeryüzünde hangi taifenin içerisindeydiniz? Siz yeryüzünde hangi amelle iştigal edenlerin safındaydınız? İlk sormuş oldukları soru bu. Tabii onlar da biz mustazaftık, tamam. Kafirlerle beraberdik ama mustazaftık, yapabilecek bir şeyimiz yoktu diyorlar. Ama cevap ne gibi geliyor? Cevap keskin bir kılıç gibi geliyor. Onların varacağı yer ateştir. Ve orası ne kötü varış yeridir diye. Demek ki her ben mustazafım diyen insan mustazaf değilmiş. Ancak şeriatın koymuş olduğu ölçüler dahilinde bir insan mustazaf olursa o nedir? O ayrıdır. İşte bunlara dayanaraktan alimler ve peygamberin açık sözlerine dayanaraktan darul küfürde bir Müslüman dinini ızhar edemiyorsa, yani açıktan dinini yaşayamıyorsa ve dini muhalefetlere düşüyorsa, yani fitneye düşürüyorsa kafirler eğer onu, bu insanın üzerine cihat etmek nedir? Farzdır demişler. Ve bu şekilde olan bir insan eğer başına bir şey gelirse tabii ne şartla? İki şartla. Kudret olacak ve gideceği bir yurt olacak insanın. Eğer başına bir kötülük gelirse yani işte küfre düşme, şirke düşme gibi bunun tamamen müsebbibi kimdir? Bunun tamamen müsebbibi kendisi olduğundan dolayı mazur değildir sonucunu çıkarmışlar. Evet. Bu ayet ve hadis dışında bununla ilgili olarak naslar çoktur. Alimlerin genelinin görüşlerine göre hicret kıyamete kadar devam eder. Bazıları hicretin sona erdiğini söylerler. Ve buna delil olarak da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan fetihten sonra hicret yoktur. Ve yine hicret sona ermiş, sadece cihat ve niyet kalmıştır hadislerini gösterirler. Rivayete göre Safvan bin Umeyye Müslüman olunca hicret etmeyenin dini olmaz denildi. O da Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ey Ebu Vahab, ne için geldin?" dedi. O hicret etmeyenin dini olmaz dedikleri için geldim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. "Ey Ebu Vahab, Mekke'nin vadilerine dön. Siz de bulunduğunuz yerlerde kalınız. Hicret sona ermiş, sadece cihat ve niyet kalmıştır." Bunların tamamını Said rivayet etmiştir. Muaviye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet eder. Tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret bitmez ve güneş battığı yerden doğuncaya kadar tevbe kapısı kapanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi rivayet edilir. Cihat olduğu sürece hicret bitmez. Ayetler ve aktarılan diğer rivayetler gerektiği durumlarda her zaman için hicretin olacağını delalet etmektedir. Konunun başında aktarılan hadisler ise fethedilen ve artık kafirlerin yurdu olmaktan çıkan yerlerden hicretin olmayacağını belirtmek içindir. Dolayısıyla Müslümanlar tarafından fethedilen yerlerden hicret olmaz. Sadece gerekirse oraya hicret edilir. Hicret açısından insanlar üçe ayrılırlar. Tamam. Şimdi bakın, bu hicretle alakalı rivayetler var ya, bu hicretle alakalı rivayetlerde şöyle bir ihtilaf var. Yani bunlar o Mekke'den Medine'ye hicret için mi geçerliydi sadece? Hani hicrete teşvik, hicret etmeyenleri yerme sadece Mekke'den Medine'ye hicret için mi geçerliydi? Yoksa kıyamete kadar devam mı eder diye. Normalde fetih gerçekleştikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hicret etmek isteyenler oluyor. Yani Mekke fethedildikten sonra Mekke'den Medine'ye gelmek isteyenler oluyor. Peygamberimiz de diyor ki لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَاكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. Hicret fetihten sonra ne yoktur? Fetihten sonra hicret söz konusu değildir. Lakin ne vardır? Cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınız zaman cihada ne yapınız? Cihada icabet ediniz. Şimdi burada kasıt bazılarının anladığı gibi fetihten sonra hicret bitmiştir anlamında değil. Mekke fethedildiği için orada artık Darul İslam'dır. Öyle değil mi? Mekke fethedildiği için orada artık Darul İslam'dır. Darul İslam'dan Darul İslam'a insan niye hicret etsin ki? Hicretin gayesi nedir? Darul küfürde dininde fitneye düşen Müslümanın Darul İslam'a ne yapmasıdır? Darul İslam'a intikal etmesidir. Zaten dikkat edilirse Peygamberimiz hicretin bittiğini ifade eden hadisleri nerede kullanıyor? Mekke fetih edildikten sonra. Yani Mekke'de artık İslam yurdu olduktan sonra. Onun için ne diyoruz? Başka bir hadiste Peygamberimiz ne diyor? لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ. Hicret tövbe kesilmeyene kadar ne olmaz? Hicret kesilmez. Peki tövbe ne zaman kesilir? وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Tövbe de güneş batıdan doğmayıncaya kadar tövbe kesilmez. Yani kıyamet kopmayıncaya kadar tövbe kapıları açıktır. Öyle mi? Tövbe kapıları açık olduğu müddetçe. Yani kıyamet kopana kadar hicret nedir? Hicret insanların üzerine kesilmez. Hicret vaciptir. Ne zaman? Mucibi. Yani onu gerektiren şeyler bulunduğu müddetçe hicret etmek nedir? Hicret etmek de gereklidir. Anlaşıldı? Evet. Devam edelim. Hicret açısından insanlar üçe ayrılırlar. 1. Hicretin üzerlerine vacip olduğu kişiler. Bunlar hicret etme imkanına sahip olanlar ve bununla beraber ikamet etmiş olduğu bölgede dinin gereklerini yerine getiremeyen ve kafirler arasında yaşadığı sürece dinini açığa vuramayanlardır. Durumu bu olanların hicret etmeleri üzerlerine vaciptir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne işleydiniz dediler. Bunlar biz yeryüzünde çaresiz idik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya, dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Bu vaciplik belirten büyük bir tehdittir. Dinin gereklerini yerine getirmek imkanı olan herkesin üzerine vaciptir. Hicret ise vacibin gereği ve tamamlayıcısıdır. Vacibin kendisiyle yerine geldiği şey de vaciptir. Birinci grup insan kim? Hicretin kendisine vacip olduğu insanlar. Bunlar kimdir? Küfür beldesinde yaşayan, dinini ızhar edemeyen, yani dinini açıktan yaşayamayan, fitneye düşen, hicret etmeye gücü olan ve hicret edeceği bir yer olan insanlardır. Tamam mı? Bu insanların üzerine nedir? Bu insanların üzerine hicret etmek farzdır ve hicret etmeleri lazım. Şayet hicret etmezlerse bir haram içerisinde yaşıyorlar demektir. Ve bu hicret etmeyişleri kendilerini bir küfre ve fıska düşürürse bunun müsebbibi de kimdir? Bunun müsebbibi de kendileri olduğundan dolayı bunlar özür sahibi söz konusu olmazlar. Özür sahibi olamazlar yani. Şimdi mesela diyelim ki dünyanın bir döneminde insanların hicret edeceği bir yurt diyelim olmadı. Yani Darül İslam, hani Darül İslam'a hicret edeceğiz ya. Diyelim ki Darül İslam yok. Adam yaşadığı yerde de şey var. Yaşadığı yerde de adam dinini yaşayamıyor, sıkıntıya düşüyor. Hicret etmeye gücü de var. Ama Darül İslam yok. Ne yapacak bu adam? Dinini yaşayabileceği daha emniyetli bir yer varsa, sahabenin Necaşi'nin memleketine hicret ettiği gibi Müslüman buraya hicret. Velev Darül İslam olmasa bile. Şayet dinini orada daha rahat yaşayıp rahat bir şekilde fitneye düşmeden ibadetlerini yapabilecekse oraya hicret etmesi gerekir. Yok, Darül İslam varsa ve imkanlar da varsa zaten Darül İslam'a ne yapması lazım? Darül İslam'a gitmesi lazım. Yani mesela diyelim ki A memleketi de Darül Küfür, B memleketi de Darül Küfür. Ama birinde Müslüman daha rahat ediyor mesela. Dinini daha rahat yaşayabiliyor. Müslümanın buraya ne yapması lazım? Buraya hicret etmesi lazım eğer gücü yetiyor ve yolu da biliyorsa. Evet. 2. Hicretin üzerlerine vacip olmadığı kişiler. Bunlar hastalık, ikamete mecbur tutunma veya kadın, yaşlı ve çocuklar gibi zayıflardan olma sebebiyle hicret etmeye güç yetiremeyenlerdir. Bunların üzerlerine hicret vacip değildir. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurur. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. Bu durumda olanların hicrete güç yetirememeleri sebebiyle onlar için hicretin müstahap olduğu da söylenemez. Bu insanlardaki hicretin vacip olmaması nedir? Vacip olmaması bir özüre binaandır, değil mi? Özüre bina olan tüm hükümlerde özür zail olduğu zaman o hükümde ne olur? Zail olur ve asla dönülür. Yani mesela diyelim kadın ve çocuklar hicret etmeleri farz. Dinlerini yaşayamıyorlar ama hicret edemiyorlar. Yol bilmiyorlar, imkan yok, hicret edemiyorlarsa bu özürden dolayı hicretin vücubiyeti onların üzerinden kalkar. Ama bu özür izale edildiği anda, yani bu sıkıntı ortadan kalktığı anda tekrardan asli hükme ne yapılır? Geri dönülür. Asli hüküm de nedir? Asli hüküm de hicretin onların üzerine farz olmasıdır. Evet. 3. Hicretin üzerlerine müstahap olduğu kişiler. Bunlar ise ikamet ettikleri yerde dinlerini yaşama imkanına sahip olmaları ile beraber hicrete güç yetirenlerdir. Gücü yetenlerdir. Bunların üzerine hicret vacip değildir ve dinlerini yaşayabildikleri sürece oradaki kafirler ile cihat etmeleri, Müslümanların sayısını çoğaltmaları ve Müslümanlara yardım etmeleri açısından bulundukları yerde ikamet etmeleri müstahaptır. Üçüncü kısım insan kim? Yani adam dinini yaşayabiliyor, hiçbir sıkıntısı, hiçbir problemi yok, hicret de edebilir. Yani gideceği yerde hicret edebilir. Bu durumda bakılır. Yani bu durumda diyelim ki artık orada alim veyahut da İslam beldesinin halifesine sorulabilir. Hani bizim durumumuz budur. Biz burada hicret edelim mi? Yoksa ne yapalım? Yoksa kalalım mı? Niye? Çünkü burada kalmamızda da fayda var. Ne tür fayda var? A. İslam davetinin yayılması, kafirleri davet etme, İslam şiarlarını ızhar etme, orada bulunan Müslümanların sayısını çoğaltma vesaire vesaire. Bakılır eğer o anki durumda Müslümanların orada kalmaları sürekli bir bozulmaya neden oluyorsa, tam dinlerini yaşıyorlar ama belli bir süreden sonra mesela diyelim ki bozuluyorsa veya yetişen nesil bozuk yetişiyorsa, mesela kafirler çoğunlukta olduğu için bu tip durumlarda hicret etmeleri nedir? Daha evladır. Velev dinlerini yaşayabiliyor olsalar da veya oradaki Müslümanların açıktan ihtiyacı varsa bunlara. Ama yok, diyelim ki hiç böyle bir sorun yok. Müslümanların yeri ayrı. Çok rahat bir şekilde dinlerini yaşayabiliyorlar. Bozulma çok yok mesela. Bu tip durumlarda artık o anki maslahat ve meselete göre. Tabi bunlar kim? Hicret etmek üzerlerine vacip olmayanlar. Yani dinde açıktan fitneye düşmeyip dinlerini ızhar edebilenler. Evet. Ancak hicret etmesi durumunda ikamet ettiği küfür beldesindeki kafirlerin nüfuzunu arttırmamış, onlarla iç içe yaşamamış ve kötülüklerine şahit olmamış olur. Dinin gerektiğini getirmeye güç yetirememe dışında kişi üzerine hicret etmek vacip değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas radıyallahu anhu Müslüman olmasına rağmen Mekke'de müşrikler ile beraber ikamet ediyordu. Rivayete göre Nuaym en-Nahham hicret etmek istediği zaman kabilesi olan Adiyoğulları kendisine gelerek dininin üzerine bizimle beraber kal. Sana eziyet etmek isteyenlere karşı seni koruruz. Bize karşı ise önceden davrandığın gibi davran dediler. Nuaym önceleri Adiyoğullarının yetim ve dullarına bakardı. Bir süre hicret etmeyi geciktirdi ve sonra hicret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kavminin sana benim kavmimin bana karşı takındığı tavırdan daha güzel davranmıştır. Benim kavmim beni çıkardılar ve öldürmek istediler. Senin kavmin ise seni korudular ve hicret etmeni istemediler dedi. Bunun üzerine o şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Senin kavmin seni Allah'a itaat etmeye ve Allah'ın düşmanları ile cihat etmeye çıkardılar. Benim kavmim ise beni hicretten ve Allah'a itaat etmekten alıkoydular. Şimdi burada mesela diyelim ki üzerine hicret etmek vacip olmayan insanlar için şu çok rahat bir şekilde söylenebilir. Şimdi İslam dini bir bütün, yani kamil olan bir din. Bütün ahkamını koyarken İslam sadece hükümleri emir ve nehiden şey değil, mücerret değil. Yani mücerret bir şeyleri emreden ve mücerret bir şeyleri nehyeden bir din değil. Bilakis emretmeden ve nehyetmeden bunun ortamını hazırlayan, insanın ruh yapısını bunu hazır hale getiren, çevrede insanı bundan alıkoyabilecek olan bütün etkenleri caydırıcı cezalarıyla temizleyen bir din. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin şeriatı olduğu için mütekamil olan bir şeriat. Örneğin zina mesela. İslam zinayı yasaklıyor. Tamam, zina yapmayın diyor, bitti. Bu kadar mı? Yani sadece buna taalluk eden hüküm bu mu? Zina yapmayın, bitti. Değil. İslam önce ne yapıyor? Önce insanlara iffeti öğretiyor. Öyle değil mi? İffetin ne kadar değerli bir şey olduğunu insanlara öğretiyor. İnsanlara iffeti sevdiriyor. Öyle değil mi? Daha sonra insanlara iffete teşvik edecek olan evliliği insanlara emrediyor. İnsanlara evliliği emrettikten sonra kadınların erkeklerin şehvetini celbedeceği açıklığı ve saçıklığı ortadan kaldırıyor. Yani kadınlara tesettür içeride girmelerini emrediyor. Daha sonra bundan sonra İslam insanların yine şehvetini zinaya sevk edecek müstehcen şiir, şarkı, müzik, eğlence ortamlarını ortadan kaldırıyor. Daha sonra İslam zinaya caydırıcı bir ceza olarak rejimi getiriyor ve İslam diyor ki zina yapmayın. Şimdi anlaşıldı mı mevzu? Ne oldu bak? Sadece zina yapmayın demiyor İslam. Yani onun önünü, arkasını, ortasını hepsini ortaya koyuyor. İslam'ın bütün hükümleri bunun gibi. Yani Allah Azze ve Celle'nin bütün emirleri ve nehilerinin yaşanabilmesi için onun önünde getirmiş olduğu, ortasına koymuş olduğu, sonuna getirmiş olduğu şeyler olursa İslam kamil bir şekilde yaşanabilir. Asr-ı saadette olduğu gibi veya ondan sonraki bir takım İslam devletlerinde olduğu gibi. Lakin darül küfürde, Müslümanın yaşadığı yerde bu saydıklarımızın birçoğu olmadığından dolayı Müslümanın kamil bir din yaşaması diye bir şey mümkün olamaz. Ancak darül küfürde Müslümanlara ait bir yer olur. Sadece Müslümanların yaşadığı, ortamı Müslümanların belirlediği bir yer olur. O zaman müstesna. Ona diyebileceğimiz bir şey yok. Mesela örnek veriyorum. İslam bize namazı emrediyor. Öyle değil mi? Ama nasıl bir namazı emrediyor? Müslümanları felaha götüren huşu içerisinde kılınan bir namazı emrediyor. Ama İslam huşu içerisinde namaz kılabilmek için haramlardan kaçınmayı, harama bakmamayı, öyle değil mi? Kalbi iştigal eden lehviyat ve eğlenceden uzak durmayı mesela vesaire bir takım yan şeyler getirmiş, yan hükümler getirmiş. Şimdi darül küfürde sokağa çıkan bir Müslüman bu zikrettiklerimizi yerine getirmesi mümkün müdür? Değildir. O zaman Müslümanın huşu içerisinde bir namaz kılması da neredeyse ne değildir? Mümkün değildir. Bak bunun sebebi nedir? İkamet ettiği yerdir. Şayet İslam beldesinde yaşasa Yine belki huşu içerisinde kalamaz ama en azından bu %50-%60 ne olacaktır? %50-%60 düşecektir. Ondan dolayı İslam dinini kamil bir din olarak, ki daha önce Ehl-i Sünnet'in esaslarını anlatırken bunu da söylemiştik, öyle değil mi? Maddelerden bir tanesi de nedir? İslam dini kamil olan bir dindir. Yani mütekamil olan nedir? Mütekamil olan bir dindir. Bu açıdan Darül Küfür'de yaşayan Müslümanların kamil bir din yaşamaları ne değildir? Kamil bir din yaşamaları mümkün değildir. Bu birinci mesele. Yani velev hicret üzerlerine vacip olmayanlardan konuşuyoruz şu anda. Vacip olmasa bile kamil bir din yaşamaları mümkün değildir. İkinci mesele ise şudur. Müslüman kafirlerin içerisinde yaşadığı zaman ister istemez onlarla bir takım kaynaşmalar söz konusu oluyor. Yani mesela bu insanın sosyal bir varlık olmasının gereğidir. Eğer bir insan sosyalsa ne demektir? Etkilenen ve etkileyendir. Sosyal olan her varlık nedir? Etkilenen ve etkileyendir. Şimdi sen müşriklerin içerisinde yaşadığın zaman bir giyim tarzı var, bir konuşma tarzı var, bir işte efendim şekil var, yani tip, bir tip var. Öyle değil mi? Bir yaşam tarzı var. Yani ya sen onları etkileyeceksin veyahut da sen onlardan ne yapacaksın? Sen onlardan etkileneceksin. Öyle değil mi? Yani insan ortak konumda olmaz. Ya etkileyendir veyahut da etkilenendir. Gerçekten bugün baktığımız zaman Müslümanlar da aynı bu konumda. %99 etkilenen konumunda olmakla beraber, yani giyiminde, kuşamında, konuşmasında, oturmasında, kalkmasında, ev şeklinde, evlerimizin yapısında biz kafirleri etkilemek mümkün değil. Çünkü %99'luk bir cumhur onlara ait olduğu için biz onlardan ne yapıyoruz? Biz onlardan etkileniyoruz istemesek de. Oysa İslam neydi? İslam her alanda, başta dinsel alanda olmakla beraber fıkhi ahkami muamelatta, tipte, şekilde, giyimde, kuşamda, yemekte kafirlere şey etmek üzereydi. Kafirlere ne yapmaktı? Kafirlere muhalefet etmek üzere kurulu bir dindi. Bunun sebebi neydi? Çünkü dışarıdaki benzeşme içeride bir benzeşmeye sebebiyet verir. Öyle değil mi? İnsanın dışında taklit ettiği, kendisine benzediğine karşı elinde olmadan kalbinde ona karşı ne hisseder? Kalbinde ona karşı bir sevgi ve bir meyil hisseder. Allah muhafaza, kafirlere beslenen kalbi sevgi de küfrün neyidir? Küfrün sebeplerindendir. Ondan dolayı vakaya baktığımız zaman da bu ikinci saymış olduğumuz maddeyi açık ve aleni bir şekilde görürüz. Yani Müslüman kafirlerin cumhurunun çoğunlukta olduğu ve kafirlerin galip olduğu toplumlarda Müslüman ne yapar? Müslüman etkileyemediği zaman, ki çoğunlukla etkileyemez de, Müslüman onlardan etkilenmeye başlar. Bu etkilenme bir, dış zahiri amellerde insanı muhalefete düşürür. İki, Allah muhafaza, ileriki boyutlarda Müslümanların kalbinde ne yapar? Kalbinde sıkıntıya, içsel sevgiye, içsel meyle sebebiyet verebilir. Üç, yine vakada gördüğümüz bir şey var. Hicret üzerine vacip olmayan, büyükler iyi olsa bile yetişen neslin genel itibariyle İslam üzere yetişmediğini görüyoruz. Neden dolayı? Çünkü çocuk sokakta müşriklerin çocuklarıyla oynuyor. Komşuluk yaptığı insanlar müşriklerin çocukları. Bir bakıyorsun baba dört dörtlük, baba iyi, çocuk kaymış gitmiş, Allah muhafaza. Sebebi ne? Çocuğun ya arkadaş ortamı, öyle değil mi? Veya içinde bulunduğun mahalle veya işte vesaire vesaire. Veya akrabalar, evine gelip giden akrabalar. Bu da bize neyi gösteriyor yine? Velev büyükler, genelde öyle oluyor. Büyükler sağlam kalsa bile geriden gelen neslin, genç olan neslin bu anlamda bozulduğunu görüyoruz. İşte bu ve buna benzeri sebeplerden dolayı ve konunun başında zikrettiğim o iki sebep, en önemli sebep, yani menheç olarak bizi ilgilendiren sebep. Darül küfürde yaşayan Müslüman, üzerine hicret vacip olmasa bile belli bir süre sonra ya Allah'ın üzerine vecibe kıldığı cihadı yerine getirmeye gayret ediyor, öyle değil mi? Silaha sarılıyor. Kendi mal ve can emniyetini sağlamadan buna giriştiğinden dolayı ya feşele uğruyor, hem de bunun bedelini çok ağır ödetiriyor bütün Müslümanlara. Veyahut da belli bir süre sonra dini yaşayamıyor artık adam. Yani o iman, o heyecan. Çünkü iman ya artar ya eksilir. Öyle değil mi? İman sürekli eksilince o İslam'ın talimlerini, akidenin o ağır yönlerini insan yaşayamıyor. Yaşayamayınca da bu defa tavizler veriyor ve ne yapıyor? Ya işte resmileşme sürecine girmeye başlıyor. O da ne? İşte vakıflaşma, dernekleşme, partileşme vesaire vesaire. Bir bakıyorsun adam en sonunda kaymış gibi. Din deyince adamın aklına bir tek ona buna yardım etmek geliyor. Filistin'e yardım dedim mi adam Müslüman. Yani Müslümanlığın ölçüsü adam için boykot ve Filistin'e yardım haline geliyor. Ondan sonra İslam dediğimiz şey adamın gözünde bitiyor. İşte bu saydığımız sebepler ve daha çoğaltılabilecek birçok sebepten dolayı velev hicret üzerlerine vacip olmayan Müslümanların bile vakaa gösteriyor ki bir yurt bulup hicret etmeleri veya İslam yurdu kurmaya gayret etmeleri en güzel olan, en efdal olandır. Buraya kadar anlaşılmayan veya soru sormak isteyen var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ